Gips. Goedemiddag. In de Nieuwsbv praat ik zo meteen met een van de bewoners van Dordrecht, die al jaren vecht tegen de vervuiling van Chemours. De chemiefabrikant is zojuist door de rechter veroordeeld voor de PFAS-vervuiling in de omgeving. U hoort daar nu alvast meer over in het NOS-journaal met Katrien Straatman. Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is aansprakelijk voor schade door PFAS-vervuiling in de omgeving. Dat heeft de rechtbank Rotterdam vanochtend bepaald. De persrechter vertelt wat deze uitspraak betekent. Chemours moet en de kosten betalen van het opruimen van de deeltjes die op de grond van de gemeente terecht zijn gekomen. En ze zijn uit onrechtmatige daad aansprakelijk voor de schade die de gemeente hebben geleden in de periode van 1984 tot 1998. En misschien, maar dat weten we nog niet, daarna. 4 gemeenten in de buurt hadden de zaak aangespannen. Ze zeggen dat ze schade hebben geleden en mogelijk nog lijden als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Ze willen alle kosten die ze hebben gemaakt op Chemours verhalen. Het gaat bijvoorbeeld om kosten van bodem- en gezondheidsonderzoeken. Nu de gemeenten gelijk hebben gekregen, ligt de weg naar een schadevergoedingsprocedure open. Marco Borsato wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarige. De zanger wordt ervan verdacht dat hij een meisje onzedelijk heeft betast. In 2021 was aangifte gedaan tegen Borsato. En na onderzoek van de zedenrecherche besluit het OM de zaak nu voor de rechter te brengen. Justitie is nog bezig met een aangifte van Borsato aan het adres van het meisje en haar moeder voor smaad. Of deze zaak ook voor de rechter komt, is nog niet duidelijk. Philips heeft vanaf 2010 duizenden klachten van long- en apneupatiënten achtergehouden voor de Amerikaanse toezichthouder FDA. Dat meldt NRC na onderzoek. Het gaat om 3700 meldingen. Daar ga ik nu even over praten met journalist Marijn Rengers van NRC. Goedemiddag, Marijn. Goedemiddag. Om wat voor klachten gaat het precies? Het gaat om uiteenlopende klachten over rotzooi in in die apneuapparaten. Het heeft allemaal te maken met het geluiddempende schuim dat daarin zit. Maar er zijn ook meldingen achtergehouden over mensen die zeggen ziek te zijn geworden van dat schuim. En er zijn ook minstens 10 sterfgevallen die door Philips tijdig zijn doorgegeven aan de FDA. Nou wisten we natuurlijk al heel veel dat er van alles mis was met die apparaten. Hè, over die schuimdeeltjes en die mogelijke schade die aan die mensen die apparaten gebruiken kon worden geleverd. Het is dus niet gemeld en dat is eigenlijk het nieuws. En waarom is die melding nou juist zo belangrijk aan de toezichthouder? Het systeem in Amerika en in Europa ook werkt zo dat je klachten moet doorgeven, zodat de toezichthouder, maar ook een bedrijf zelf, kan constateren dat er misschien iets mis is wat ze toen een apparaat op de markt kwam niet in beeld was. Dus je ziet trends, je ziet vroeg in de tijd meldingen verschijnen. Daar moet je eigenlijk wat mee doen. Maar als je ze stilhoudt, gebeurt dat niet en wordt het probleem alleen maar erger. En dus doordat ze inderdaad, je zegt het al, die klachten achterhielden, zijn de gevolgen misschien nog wel groter dan we nu al wisten? Zeker. Kijk, als ze gehandeld hadden op het moment dat die klachten binnenkwamen, dan hadden ze voor veel minder mensen iets moeten doen. Nu is het probleem gigantisch en wereldwijd. Hoe gaat Philips hiermee om, denk je? Wat zijn de gevolgen nu weer? Hoe gaat dit verder? Nou ja, er lopen overal ter wereld, maar vooral in de Verenigde Staten, grote rechtszaken. En eigenlijk zit iedereen te wachten op een oordeel in de rechtbank. Het zit totaal vast nu op dit moment. En hoe lang kan dat nog heel lang duren als ik jou zo hoor, dat oordeel in de rechtbank? Dat kan nog jaren duren. Ja. En er staat zoveel op het spel. Misschien staat zelfs wel de hele toekomst van Philips op het spel. Omdat het om zulke enorme bedragen kan gaan. Ja, de schade is gigantisch. Was het al voor Philips en blijkt dus nog mogelijk nog groter. Dank je wel voor het onderzoek en voor jouw toelichting. Marijn Rengers van NRC. De coalitieakkoorden in de provincie zijn weinig concreet, stelt adviesbureau Berenschot. De nieuwe bestuurders durven geen knopen door te hakken over thema's die voor kiezers belangrijk zijn, zoals stikstof en klimaat. Het adviesbureau ziet dat provincies de bal bij het Rijk neerleggen en dat leidt tot extra vertraging in de dossiers. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft volgens de rechter jarenlang fraude gepleegd door de waarde van zijn bedrijven enorm aan te dikken. Doordat Trump tussen 2011 en 2021 de waarde van bezittingen met soms zelfs miljarden dollars overdreef, had hij tal van financiële voordelen. En het aantal daklozen is vorig jaar gedaald. Volgens het CBS waren er begin 2022 ruim 26.500 dakloze mensen in Nederland. En dat is een daling van bijna 6.000 ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat erbij niet alleen om mensen die op straat leven, maar ook om mensen die in opvangcentra slapen of tijdelijk bij vrienden of familie verblijven. Het NOS-journaal. Bij de Azerbeidzjaanse aanval op de enclave Nagorno-Karabakh zijn volgens Azerbeidzjan bijna 200 militairen omgekomen. Ook zouden er 500 gewonden zijn. De autoriteiten van de enclave melden eerder ook minstens 200 doden aan Armeense zijde. Vorige week riep Azerbeidzjan de overwinning uit na een eendaagse oorlog tegen de autoriteiten in Nagorno-Karabach. Sindsdien willen vrijwel alle etnische Armenen het gebied verlaten. Bijna 50.000 inwoners zouden de grens al zijn overgestoken. De Amerikaanse markttoezichthouder heeft samen met 17 Amerikaanse staten webwinkel Amazon aangeklaagd. Ze zeggen dat Amazon zijn monopoliepositie misbruikt. Zo worden verkopers op het platform gestraft als zij hun waar op andere plaatsen goedkoper aanbieden. Ook moeten bedrijven volgens de toezichthouder veel te veel winst afstaan aan Amazon. Als de toezichthouder de rechtszaak wint, zou Amazon zich mogelijk op moeten splitsen om minder dominant te zijn op de markt. Er komt dit jaar definitief geen lokale Sinterklaasintocht in Staphorst. Volgens de burgemeester van het dorp in Overijssel is de intocht complexer geworden dan voorheen. Hij doelt daarmee op de problemen van vorig jaar. Actiegroep Kick-out Zwarte Piet wilde toen demonstreren in Staphorst, maar betogers werden op de A28 belaagd door zwartgeschminkte tegenstanders. Het comité dat de intocht zou organiseren trok zich begin deze maand al terug. En volgens de burgemeester van Staphorst is het nu te kort dag om de intocht nog te organiseren. Het gebied rond de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vanaf dit tijdstip aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Iedereen in het gebied kan preventief worden gefouilleerd en gecontroleerd op het bezit van bijvoorbeeld vuurwerk of wapens. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft dat besloten in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Ajax speelt vanaf 2:00 vanmiddag zonder publiek het restant van de zondag gestaakte duel, van het duel moet ik zeggen, met Feyenoord uit. Feyenoord stond toen met 3-0 voor. Het weer nog vanmiddag afwisselend zon en bewolking bij temperaturen zo tussen de 20 en 25 graden. Morgen is er ook zon, maar ook wat meer bewolking. Ster. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxte rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Straks praat ik met mijn gast over de magie van Napels. Want de Italiaanse stad is het decor in steeds meer films, boeken en series. Maar ja, de grote vraag is dan, welke ingrediënten heeft deze stad die haar onweerstaanbaar maken voor schrijvers en regisseurs? Dat hoort u na 12:30. Maar nu eerst, voor de veroordeling voor Gemoers. Net hoorde je het al in het bulletin. De chemiefabriek Gemoers in Dordrecht, die al jaren gevaarlijke PFAS uitstoot, is door de rechter aansprakelijk gesteld voor de schade die zij in omliggende gemeenten hebben aangericht. Kees van der Hel, actievoerder van de Sliedrechtse actiegroep Gezondheid voor Alles, ja, die staat al jaren te protesteren tegen de fabriek, volgt alle zaken rondom Gemoers op de voet. Goedemiddag, Kees van der Hel. Goedemiddag. Ja, hoe groot is deze overwinning? Ja, ongelooflijk. We zijn er zo ontzettend blij mee. Het is een eerste dreun aan een organisatie die allemaal dacht alles te kunnen doen en er gewoon mee weg te komen. En ze zijn er nog lang niet. Wij zijn er ook niet, want ik hoor net dat ze aansprakelijk gesteld zouden worden voor alle schade, maar het is wel een deels aansprakelijkheidsstelling. Ja, Ja, ja. Ik hoor ook emotie in uw stem. Ja. Ja. Je doet het ergens voor je gezondheid. En als je daar zo hard moet knokken tegen een orgaan als gemoed, die denkt met geld alles kunnen realiseren en overal tegen ingaat, tegen lopende procedures een hogere beroep aantekent, alsof gezondheid van totaal ondergeschikt belang is. Mm-hmm. En wij wonen toevallig wel in dat gebied. En mijn kinderen en kleinkinderen. Juist, ja. Dus u doet het ergens voor. U doet het ergens voor, niet alleen maar voor de rechtszaak, maar echt ook voor uw familie, uw kinderen. Nou zegt u het zelf, hè? Deze uitspraak betekent niet dat geen moord per direct sluit. Hè? Iets waar u wel voor pleit eerder bij ons. Verwacht u dat u ook echt iets gaat merken van dit besluit? Nou ja, dit verdienmodel heeft gewoon een toekomst. Als je over de rug van anderen heen je maatschap of je belangen als organisatie hoger stelt dan de omgeving, dan zeg ik met het oog op de ontwikkelingen die overal over de wereld gaande zijn, meer zicht op vergroening, meer zicht op duurzaamheid. Zo'n bedrijf past gewoon niet meer in deze maatschappij. Ja, dus dit is eigenlijk de eerste stap naar sluiting, verwacht u? Ja, wat ons betreft. Ja. Ja. En er zullen ongetwijfeld elementen zijn in de maatschappij die zitten te gillen om die PFAS-producten, die niet op korte termijn vervangen kunnen worden. Maar als je zo'n bedrijf niet onder druk zet, dan komt het nooit tot een alternatief. Zolang dit verdienmodel blijft staan en ze krijgen geen tegengas, gaan ze gewoon in elkaar raus. Ja. Nou gaat het hier om een zaak tussen omliggende gemeentes, hè, en Chemours. Kan deze zaak die van jullie ook helpen dan? Ja, ik heb vanmorgen begrepen van Benedikt Fiek dat deze uitspraak enorm in het voordeel werkt van de zaak die wij via Benedikt Fiek hebben aangespannen tegen de directie. Benedikt tegen Fiek deze directie is de advocaat en de voorgaande directieleden. Juist, Benedikt Fiek is de advocaat die jullie bijstaat in deze zaak. Ja, correct. Ja. Dus dit kan jullie wel gaan helpen? Dit zal zeker ons een enorme stap in de goede richting zetten. Helder. Daar zijn we waanzinnig blij mee. Ja. Goed. Aan de lijn heb ik ook Roelof Bosma. Hij is onderzoeksjournalist bij Zembla, die veel over Chemours heeft gepubliceerd. Goedemiddag, Roelof. Goedemiddag. Ja, jij loopt net weg, hè, bij de persconferentie van de gemeente die dus deze overwinning hebben benoemd. Ik loop nu de raadzaal binnen. Dat is het enige rustige plekje in het stadhuis. Want er is hier net een persconferentie geweest van de gemeente waarin zij gereageerd hebben op het vonnis. Ja. En samen met de landsadvocaat. Ja. En hoe hebben zij gereageerd? Nou, zij zijn toch wel heel positief en blij. En zien het echt als een eerste stap. Eigenlijk was het toch wel een behoorlijk juichverhaal van de vier wethouders van de verschillende gemeenten. En ik denk ook wel dat dat zo geïnterpreteerd kan worden. Dat het echt het begin is van meerdere processen en juridische procedures. Het is natuurlijk wel zo dat het alleen maar gaat om aansprakelijkheid in een bepaalde periode. Dus van 1984 tot 1998. Mm-hmm. En je kunt je afvragen, was er dan onvoldoende bewijs voor die periode daarna? En het gaat ook maar over één stof, dus over PFOA, die ze tot 2012 uitstoten. En niet over Gen X, wat tot op de dag van vandaag wordt uitgestoten. Wat ook een PFAS is. Ja. Dus hier vooral positief, maar dat moet ook wel natuurlijk. Ze wezen ook heel erg op de strijd die de bewoners hebben gevoerd en dat op deze manier de bewoners ook een stem hebben gekregen. Dus ik kan me voorstellen dat iedereen op dit moment hier staat te juichen. Maar ik denk als de stof is neergedaald, dat het dan nog wel even iets preciezer naar het vonnis van de rechter gekeken moet worden. Ja, want hoe groot is dan de kans dat Chemours ook echt gaat betalen voor al die schade? Nou, ze moeten natuurlijk, als het om die schade gaat, nu wel in een nieuwe procedure om de tafel gaan zitten. Dus dat daar een financieel plaatje uitkomt, dat is wel duidelijk. Alleen de vraag is hoe hoog dat zal worden. En de vraag is of die periode misschien niet nog langer gaat worden. En of er nog een keer gesproken gaat worden over de periode na 1998. Het werd nu net ook wel duidelijk dat dit het begin is, ook in deze specifieke zaak, van nog veel meer procedures. En dat het nog heel lang gaat duren. Dat is echt niet dit jaar afgerond. Nee, hoe lang, denk je? Nou, dus, dat zeiden ze niet, maar in elk geval niet dit jaar. En je zag dat dit loopt al jaren. Ik moet wel zeggen, Chemours heeft net ook een persbericht rondgestuurd waarin ze eigenlijk zeggen van wij willen die handschoen oppakken en in gesprek. Dus voor het eerst lijkt er wel enige toenadering te zijn, althans publiekelijk. Dat is ook nieuw. Aan de andere kant kun je afvragen wat ze anders zouden moeten doen met zo'n vonnis natuurlijk. Ja. Kees van der Heil, al jarenlang staat u bijna elke zaterdag staat u bijna te protesteren, hè, tegen Chemours. Ja, behalve als ik op vakantie ben. Ja, dat lijkt me ook lastig. Maar blijft u ondanks deze overwinning doorgaan met die protesten? Ja, want ons uitgangspunt is nul uit de pijp. En dat zien we voorlopig niet gebeuren. Nee, dus dat gaat nog wel even door. Ik wil u bedanken, Kees van der Helpt. Graag. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Middelbare scholen worstelen sinds begin van dit schooljaar met zogenaamde Gossip Girl accounts. Als je je afvraagt, wat is dat? Nou, dat is een trend geïnspireerd op die bekende Amerikaanse dramaserie Gossip Girl. Even googlen en dan kom je erachter. Ja, via sociale media accounts delen steeds meer leerlingen, volledig anoniem, roddels over docenten, maar ook over medeleerlingen. Ja, de kindertelefoon die merkt daar ook de gevolgen van deze trend. Niet alleen slachtoffers bellen de hulplijn, ook jonge beheerders van die roddelaccounts bellen dus de kindertelefoon. En wat doen ze daar dan? Dan betuigen ze spijt over hun acties. Ja, want ze beseffen nu pas wat de gevolgen zijn. Goed, allemaal geïnspireerd dus door die bekende Amerikaanse dramaserie Gossip Girl. Ja, misschien kunnen de jonge kijkers van deze serie het roddelen achterwege laten en zich meer verdiepen in de iconische muziek van deze serie. Everything you wanted in me. You know I gave you the world. You had me in the palm of your hand. So why your love went away, I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong. Don't wanna think about it. This way. Justin Timberlake hoor je met What Goes Around, Comes Around. De Nieuwsbv. In de wandelgangen van het hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New York ging de afgelopen dagen een opvallend document rond. In dat document uit Rusland de wens om terug te keren in de VN-Mensenrechtenraad. Opvallend, vorig jaar werd het land er nog keihard uitgeknikkerd vanwege massale mensenrechtenschending in Oekraïne. Ik ga daarover praten met professor Dr. Yvonne Donders van de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in internationale mensenrechten en lid van het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Goedemiddag, mevrouw Donders. Goedemiddag. Ja, kunt u eens schetsen wat de Mensenrechtenraad van de VN precies doet? Ja, de Mensenrechtenraad, dat is dus een orgaan van de Verenigde Naties. En daar zitten 47 landen in. En die landen vertegenwoordigen de verschillende regio's van de wereld. Dus elke regio heeft een aantal stoeltjes in de Mensenrechtenraad. Hm. En deze landen worden gekozen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waar alle landen in zitten. En dan mogen ze voor een periode van 3 jaar in die raad zitten. En wat de VN Mensenrechtenraad doet, is eigenlijk het heel groot controleren en beoordelen van de naleving van mensenrechten in de hele wereld, in al die verschillende landen. Dus ze bespreken regelmatig hoe het staat in bepaalde landen met de mensenrechten. Ze bespreken ook bepaalde thema's of kunnen ingaan op noodsituaties. Het is echt een politiek orgaan waar tussen landen gesproken wordt over, over mensenrechten in de wereld. Ah, zo. En wat is dan het belang van Rusland om lid te worden van zo'n raad? Nou ja, Rusland inderdaad heeft er belang bij om daarin te zitten. Want deze Mensenrechtenraad die beoordeelt dus ook hoe het gaat in landen, zo ook in Rusland. En heeft bijvoorbeeld na de inval in Oekraïne een onderzoekscommissie ingesteld voor die situatie. En die onderzoekscommissie die rapporteert regelmatig aan de Raad over ernstige mensenrechten schendingen in Oekraïne door Russische autoriteiten en troepen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat Rusland zegt, nou ja, we willen eigenlijk wel weer in die raad om daar wellicht dat soort rapporten af te zwakken. Ja. Of om in ieder geval daar weer kritiek op te kunnen leveren. Want als je niet in de raad zit, dan praat je dus feitelijk daar ook niet mee. Mm-hmm. Dus we willen een stem daar hebben en daarover mee kunnen praten. Maar zou Rusland dat dan ook echt kunnen bereiken als lid? Kan dat? Nou, dat is dus helemaal de vraag. Het is niet voor niks, zoals u zei, dat er binnen de Verenigde Naties wel wat onrust ontstond, dat ze überhaupt weer terug willen komen. Ze zijn inderdaad een jaar geleden eruit gezet, zoals u zei. Want kijk, de Mensenrechtenraad was oorspronkelijk bedoeld dat daar misschien alleen maar landen in zouden zitten met een heel perfect mensenrechtensysteem waar alles heel goed wordt nageleefd. Maar ja, zoveel landen zijn er niet waar dat zo is. Eigenlijk is er wellicht geen enkel land dat de mensenrechten perfect naleeft. Maar de Raad had dan wel bedacht, als er echt een lid is binnen de Raad die ernstige en systematische mensenrechten schendingen pleegt, dan moeten we dat land ook eigenlijk wel uit de Raad kunnen zetten. En dan heb je een 2/3 meerderheid van de stemmen in de algemene vergadering nodig. En dat is dus in april vorig jaar gelukt. En toen is eigenlijk het lidmaatschap van Rusland destijds opgeschort. Hmm. Ja, en nu blijkt dat ze bij de volgende verkiezingen zich weer kandidaat stellen. Dat mogen ze doen. Elk land is vrij om zich kandidaat te stellen. En dan ligt het eraan dus aan de andere landen in de algemene vergadering of ze er ook daadwerkelijk in komen. Daar hebben ze wel de meerderheid van de stemmen in die algemene vergadering weer voor nodig. Ja, en als je de meerderheid van de stemmen wil hebben, dan moet je dus lobbyen. En dat is Rusland dus nu aan het doen, hè? Die is aan het lobbyen voor een plekje als lid in die Mensenrechtenraad. Hoe gaat die lobby in zijn werk? Nou ja, dat gaat natuurlijk grotendeels via diplomatieke verkeer. Dus daar is niet alles even openbaar van natuurlijk. Dus wat Rusland ongetwijfeld zal doen is eerst de bondgenoten vragen van, nou ja, willen jullie op ons stemmen? Vorig jaar, bij die stemming in de algemene vergadering, om ze er dus uit te zetten, waren ook behoorlijk aantal landen, meer dan 50, die zich onthielden van stemming. Mm. Die dus eigenlijk niet stemden. Dus misschien zitten daar landen tussen die wat neutraler zijn over dat lidmaatschap. Dus dan kunnen ze wellicht met die landen contact opnemen. Rusland zal ook zeker proberen daar misschien iets tegenover te stellen. We kunnen denken aan economische steun of andere vormen van samenwerking. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn, dat is ook vrij gebruikelijk in de diplomatieke wereld, dat ze stemmen ruilen. Dus dat een ander land misschien zegt, nou, wij willen graag jullie stem omdat we in de Veiligheidsraad willen, ik noem maar iets. En dat dan, dan vraagt Rusland, oké, maar kunnen jullie ons dan steunen voor onze kandidatuur voor de Mensenrechtenraad? Ja, zo. Nou zei u net al, hè, er zit eigenlijk geen enkel land in de Raad die helemaal schoon is, die helemaal heilig is als het gaat om mensenrechten. Maar dan kijken we bijvoorbeeld naar landen als Qatar, Sudan, maar ook China, die zijn ook lid van die Raad. Ja, dat zijn wel toch echt wel notoire mensenrechten schenders. Hoe serieus moet ik die Raad dan eigenlijk nemen? Ik kan me echt heel goed voorstellen dat het natuurlijk heel raar klinkt dat er in de Mensenrechtenraad landen zitten die ook door de VN zelf regelmatig worden bekritiseerd op het gebied van mensenrechten. Ja. Ik zeg wel altijd, en nogmaals, er is geen enkel land wat helemaal mensenrechten schoon is, zoals u het zegt. Het is ook het is de realiteit van zo'n raad die wordt ingesteld en ondersteund door staten. Dus die staten bepalen onderling wie erin komt. En er zijn 47 stoeltjes, nogmaals regionaal verdeeld. Ja, en soms zijn er maar een klein aantal landen die zich kandidaat stellen. En als die voldoende steun krijgen in die algemene vergadering, dan zitten ze er voor een bepaalde periode, voor 3 jaar, en in principe daarna mogelijk met nog 3 jaar, zitten ze in die raad. Het is tegelijkertijd ook wel een platform waar het misschien ook wel goed is om met staten onderling het over mensenrechten te hebben. Ook al gaat het niet in elk land even goed. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval een platform waar staten onderling heel erg veel belangrijke dingen op het gebied van mensenrechten bespreken. Kan dat? Kun je daar ook met een China bijvoorbeeld praten over hoe de Oeigoeren worden behandeld? Of met een Soedan over de burgeroorlog daar? Nou, het kan in ieder geval geprobeerd worden. Of het een hele vruchtbare discussie zal worden, dat is natuurlijk maar de vraag. Maar het zijn geen onderwerpen die worden geschuwd binnen de VN. En natuurlijk is er dan kritiek van aan andere landen. Of wordt er weer gezegd dat er met verschillende maten wordt gemeten. Dat is ook soms best het geval. Maar het is niet zo dat dat soort onderwerpen niet op de agenda komt. Tegelijkertijd is de Mensenrechtenraad duidelijk een politiek orgaan, waar natuurlijk de keuzes ook wel worden gemaakt op basis van politieke overwegingen, wellicht meer dan altijd de mooiste mensenrechtenoverwegingen. Ja, okay. Nou, even terug weer naar Rusland, hè? Want vorige week tikte de Mensenrechtenraad Rusland nog op de vingers, hè, vanwege de schendingen van mensenrechten van hun eigen burgers. Wat waren toen de consequenties voor Rusland? Nou, eigenlijk zijn er door de Mensenrechtenraad niet specifieke consequenties. Het is echt een beetje naming en shaming, hè? Dus het laten zien van dat soort mensenrechten schendingen in het VN-systeem. Tegelijkertijd denk ik wel dat dit altijd belangrijke dingen zijn, ook voor lokale organisaties. Hè, er zijn gelukkig nog steeds hele dappere mensen in Rusland en dit soort landen die proberen de mensenrechten in dat land te verbeteren, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Mm-hmm. En vervolgens kunnen die wel met dit soort rapporten van de VN kunnen ze wellicht ook weer wat meer druk proberen uit te oefenen op die overheden. Ja, dat heeft vaak een lange adem. Hè. Dat is vaak niet iets wat heel snel kan worden opgelost. Maar het is wel het idee van de wereld kijkt mee en de wereld kijkt niet naar de andere kant en laat die lokale mensenrechtenverdedigers in de steek. Nou zo. En Nederland die wil zich ook mogelijk verkiesbaar stellen. Moeten we dat wel willen? Zeker, ja. Nee, Nederland heeft zich inderdaad verkiesbaar gesteld. En nou ja, de kans is groot dat Nederland ook inderdaad in deze raad gaat komen. Want er zijn twee stoeltjes en er zijn twee kandidaten. Dus dat moet niet al te ingewikkeld zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is. En Nederland vindt het ook belangrijk om mee te praten, ook op het internationale terrein, over mensenrechten. Nogmaals, je moet ook altijd naar jezelf kijken. Maar het is ook belangrijk om binnen de VN, binnen Europa, het steeds weer te hebben over mensenrechten. Ook met landen waar dat misschien niet altijd een even eenvoudige discussie is. Maar dat geeft niet. Ik bedoel, zolang je nog met elkaar in dialoog bent, ligt het in ieder geval op tafel. Ja. En wordt er in ieder geval over gesproken. Goed, op 10 oktober zijn de verkiezingen voor de VN-Mensenrechtenraad. En dan horen we dus of het Rusland en of Nederland het is gelukt. Bedankt, professor Dr. Yvonne Donders, gespecialiseerd in internationale mensenrechten. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Happy New Year. Het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert. Ik drink nog een drankje. Proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. En wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tuin, een gezin. Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht. En het kan anders, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een wet en een plan. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. En je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de time, tik in de tijd, tik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Is kloten, maar laten we hopen op dat we het redden met horten en stoten. En dat we gaan praten, vooral met elkaar. Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar. En dat we iets doen, echt doen hoor, want daar heb je poel voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn swing voor. Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal. En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien in 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan, tik in de tijd, tik maar door en je sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de taan. en je sluit je ogen ervoor. Vrouwtje met groter dan ik. NPO Radio 1. Natasha Kips, de nieuwsbv. En zometeen duiken we in de klassieke top 400. Daar is namelijk nog best wat ruimte voor nieuw talent. Beginnen herkende muziek. Ja, dat is het pianoconcert van Mozart. Gespeeld door Bibi Suriadi op een dinsdagmorgen. Juist, yes, Joke. En deze? Goed voor jou. Oh ja, dat is de vierde van Rachmaninoff. Ja, dat is heel beroemd en bekend. Helemaal goed, Bert. Yes. En deze? Ja, dat is de kat Bella van de buren die altijd over de piano loopt. Ja, dat is de mooiste muziek eigenlijk, hè? NPO Radio 1. Tot na 12:30. Nu is het NOS Journaal met Katrien Straatman. Philips heeft sinds 2010 duizenden klachten van long- en apneu-patiënten achtergehouden voor de Amerikaanse toezichthouder. Uit onderzoek van NRC van 100.000 meldingen over problemen met de apneu-apparaten van Philips komt naar voren dat het bedrijf 3700 meldingen alleen intern registreerde. De rechter heeft het Dordtse chemiebedrijf Gemoers aansprakelijk gesteld voor de schade die omliggende gemeenten hebben geleden van vervuiling met PFAS. 4 gemeenten hadden de zaak aangespannen. Ze zeggen dat ze schade hebben geleden en mogelijk nog lijden als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende stoffen. In Staphorst komt dit jaar definitief geen lokale Sinterklaasintocht. De burgemeester heeft dat besloten nadat het comité dat de intocht zou organiseren zich onlangs al terugtrok. Het besluit heeft te maken met de problemen van vorig jaar toen actiegroep Kick-out Zwarte Piet op de A28 belaagd werd door zwart geschminkte tegenstanders. En het gebied rondom de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is vanmiddag aangewezen als risicogebied. Betekent dat iedereen er preventief gefouilleerd en gecontroleerd kan worden. Op bijvoorbeeld vuurwerk heeft burgemeester Halsema besloten in overleg met het OM en de politie. Vanaf 2:00 vanmiddag wordt in de arena het laatste deel van de gestaakte klassieker Ajax Feyenoord gespeeld. Pas op, nu volgt een mening. De vandaag is het Pieter Derks. Goedemiddag. Als er één branche is die er altijd weer in slaagt om de mensheid ten diepste teleur te stellen, dan is het wel het voetbal. En dan heb ik het niet eens over wat er allemaal bij Ajax Feyenoord gebeurde. Natuurlijk ben je een sukkel als je vuurwerk in je onderbroek mee een stadion insmokkelt om een wedstrijd te verzieken. Zeker omdat er eigenlijk alle ellende bij Ajax juist al te danken is aan dingen die uit onderbroeken zijn gekomen. En natuurlijk is het droevig dat een paar mensen de sfeer verzieken voor een heel stadion. De politie is in dat kader nog altijd op zoek naar 11 mannen in Ajax tenue die de grasmat hebben betreden en daar 55 minuten zijn blijven staan. Ze hebben de middag voor 55.000 mensen flink verziekt. Verder liepen bij de railschoppers buiten het stadion een klein mannetje met een bivakmuts op en zijn gulp open. Er zijn aanwijzingen dat hij na diverse pogingen de hoofdingang aan flarden te zwaffelen inmiddels de grens met België is overgestoken. Treurig allemaal en bijna ontroerend om te zien hoe iedereen schande spreekt van die hooligans die het voetbal verpesten. Morele kwesties zijn altijd ingewikkeld in het voetbal, maar blijkbaar is met vuurwerk gooien en vervolgens je eigen stadion slopen toch een soort van ondergrens waar iedereen verontwaardigd over is. En toch zijn die maloten met die bivakmutsen maar de helft van het probleem dat voetbal heet. De andere helft draagt een pak en een stropdas en sloopt minstens zoveel. Ze doen het alleen wat onzichtbaarder en slimmer en ongrijpbaarder. Het zijn de types, vaak mannen, die toernooien toewijzen aan schurkenstaten, die spelers laten opdraven voor weer een zelfverzonnen competitie om nog wat extra uitzendrechten binnen te harken, die morele statements maken over respect en fair play en liefde en mensenrechten en intussen hun reet afvegen met hun eigen persberichten. Ik las vanmorgen een bericht van RTL Nieuws dat onderzoek deed naar een shirtveiling van het Nederlands elftal. Vorig jaar tijdens het WK in Qatar wilde de KNVB iets doen voor al die mensen die daar in halve of hele slavernij de stadions hadden gebouwd. En dus werden de shirts die de Oranjespelers droegen tijdens de wedstrijden geveild voor het goede doel. De hele opbrengst zou naar de verbetering van de situatie van arbeidsmigranten gaan. Zou. Want je raadt het al. RTL is gaan rondbellen en van de 380.000 euro die is opgehaald is nog geen cent in Qatar. Er is al wel 150.000 euro weg, want de shirts zijn opgehaald en gewassen en geveild door een bedrijf dat daarin gespecialiseerd is. Wist ik ook niet, maar ze moeten dus speciaal gewassen worden om het DNA eraf te krijgen. Als je erover na gaat denken, wel logisch natuurlijk, anders zou je door een shirtje met DNA op een plaats delict achter te laten oranje spelers in verband kunnen brengen met misdrijven. En terwijl ik dit voorlees, denk ik, als ik de advocaat van Quincy Promes was, zou ik toch eens proberen dit scenario aan de rechter voor te leggen. 150.000 euro ging er dus naar het shirtjesveil bedrijf, want die moesten twee mannetjes naar Qatar sturen om de shirts op te halen. En die moesten ook in een hotel wel. Dus ja, toen was de eerste 80.000 euro al uitgegeven. Het idee dat iemand op kosten van de arbeidsmigranten in een luxueus door hun zelf gebouwd hotel heeft geslapen om shirts op te halen om hun situatie te verbeteren, is alleen al diep cynisch natuurlijk. Maar het wordt nog erger, want de KNVB, die zo graag een gebaar wilde maken om te laten zien dat de mensenrechten ze heus wel menens zijn, die KNVB stelde de shirts niet zomaar beschikbaar, maar rekende 100 euro per shirtje. Hey, die shirts waren niet gratis, hè? Die naaiende kindertjes in die sweatshops moeten ook ergens van betaald worden natuurlijk. Dus dat werd een kostenpost van 17.900 euro... voor de zo genereus ter beschikking gestelde shirts. Want er zijn in totaal door 23 Oranje-spelers 179 shirts gebruikt om die paar wedstrijdjes daar te voetballen. Maar dat is natuurlijk logisch. Van de 380.000 opgehaalde euro's zijn er dus nog een kleine 229.000 over. En dat geld is nog aan niemand overgemaakt, want volgens woordvoerder Jaap Paulsen van de KNVB is dat een zorgvuldig proces. Er mocht geen geld verloren gaan vanwege bijvoorbeeld verkeerde juridische en fiscale constructies. Aldus de organisatie die zelf een deel van het geld afroomde voor de shirts en vervolgens 150.000 euro stuks meet aan twee hotelkamers en een wasmachine. Ik ben geen voorstander van boze menigtes die met stenen gooien, maar dat zijn in elk geval nog heel duidelijk zichtbare klootzakken. En dat heb ik dan misschien nog net iets liever dan de schijnheilige schoften waar het voetbal uiteindelijk echt aan ten onder zal gaan. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op X. Vedi Napoli e poi mori. Oftewel, zie Napels en sterf dan. Dat schreef de Duitse schrijver en dichter Goethe al in 1788. Hij wilde ermee zeggen dat Napels het mooiste is wat een mens in zijn leven kan zien. Nou, die gave om te inspireren heeft Napels nog steeds niet verloren. Steeds meer boeken, films en series hebben de Zuid-Italiaanse stad als decor. Guys, who the fuck is Harry? That's him. Siamo gli ultras! Quando si piccirella, ogni cosa ti pare rossa. Quando si grossa, ogni cosa ti pare nera. Oh, make me. Giovanna! Perché non sei a scuola? Je hoorde hier fragmenten uit Mixed by Eddie. Ultras, een serie over hooligans van de voetbalclub Napoli. En The Lying Life of Adults, een serie gebaseerd op de boeken van Elena Ferrante. Wat maakt Napels de ideale plek voor mooie verhalen? Nou, dat ga ik vragen aan oud-correspondent en host van de Italië-podcast, Eveline Redmeijer. Goedemiddag, welkom. Hi. Waarom is Napels zo'n geweldig decor eigenlijk voor deze series en films? Ja, het is natuurlijk een stad met extreme contrasten. Dus het is aan de ene kant ranzig, lelijk, agnebisch, armoedig, maar ook prachtig. Dus er staan gigantische palazzi, maar dan hele steegjes waar daar mensen op scooters zonder helm keihard doorheen rijden. Dus die extreme en natuurlijk die prachtige Vesuvius die je vanuit de hele stad kunt zien, maken het een decor die larger than life is. Dus ik zeg wel eens dat ook de mensen daar, die zijn een beetje Italianen on steroids, zijn nog luidruchtiger, nog hartelijker, nog geestiger. Nog extremer, nog Italiaanser eigenlijk. Oké, en ik kan er denk ik niet omheen. Je houdt van die stad, of wel? Ja, hou er heel erg van. Ik word er ook af en toe wel eens helemaal gek. Want je moet daar gewoon heel erg op letten. Want iedereen probeert je toch wel een loer te draaien. Daar staan ze ook wel een beetje onbekend. Ja, ik heb een keer meegemaakt dat ik vroeg, wijs inmiddels geworden van, hoeveel kost het als ik een espresso dan op het terras ga nemen? Dat is een euro extra. En toen ging ik vervolgens binnen afrekenen. Was het 4 euro extra. Ja, maar dat was een cappuccino. Jij vroeg om een espresso. Ja, maar dit kan in Amsterdam ook. Weet ik. Maar het is wel zogenaamd typisch Napolitaans. Dat ze altijd proberen je pootje te halen. Maar het is een prachtige stad. En met een hele kleurrijke bevolking. En dat is ook ideaal voor boeken en voor films en series. Ja. Nou, komt jouw vriend uit Napels? Ja, jouw schoonfamilie woont daar. Ja. Wat zijn nou de belangrijke thema's in hun leven op dit moment die daar spelen? Nou ja, het is wel een stad die waar veel problemen zijn. Dus het is een stad met veel criminaliteit. De Napolitaanse maffia, de Camorra heet die, heeft ongelooflijk grote invloed. Er zijn daar wijken waar die heel erg ver liggen van het idee dat mensen hebben van schattige Italiaanse pleintjes en oma's uit Bertoldi-reclames. Maar waar meer jongeren wel in de criminaliteit werken dan niet. Daar gaat ook Camorra deels over. Dat is gewoon een heel groot probleem. Eigenlijk plekken waar de staat volledig afwezig is en dat het vrijwel onmogelijk is om als je op die plekken opgroeit om op het rechte pad te blijven. Maar voelen Napolitanen zich dan wel een onderdeel van Italië als ze door de staat vergeten zijn in die zin? Nou ja, dat is dus heel vaak inderdaad een thema. Dat vooral inderdaad op die plekken waar de staat zo afwezig is en waar uiteindelijk maffiafamilies, om het zo maar te noemen, de dienst uitmaken. Dan kan ik me ook goed voorstellen dat je denkt van ja, wat heb ik aan die staat? Dus het is inderdaad een plek waar met heel veel argwaan wordt gekeken naar de Italiaanse overheid. Waar altijd heel erg wordt gekeken hoe ze er zelf een slaatje uit kunnen slaan. Even banaal gezegd. Het is een stad die heel veel mooie kanten heeft, maar ook heel veel lelijke kanten is. Maar om even positief af te sluiten, wat daar ook nog heel belangrijk is, is voetbal. En dat zeg je, ja, dat is in heel de wereld zo, of in ieder geval hele de Europese wereld. Ja. Maar daar, ze zijn dit jaar voor het eerst sinds 30 jaar landskampioen geworden. Nou, er wordt nog steeds hangen daar vol met blauw-witte linten. Dat is iets ongelooflijks. Maradona, ja, ik weet, mensen weten hier nog wel waar die is, maar hij is in Napels nog altijd echt een god. Nou, dat sluit ook heel mooi aan bij eigenlijk een van jouw favorietjes, als we gaan kijken naar de series, de films, hè, die zich in Napels afspelen. Als we nou beginnen bij jouw favoriet, The Hand of God, ja, over de grote liefde van de stad, voetbalclub Napoli en Maradona dus. Laten we even luisteren. Amore, non correre. Non ti preoccupare, va. Ti sei fatto grande. Guarda tua madre. Ja, The Hand of God. Deze film laat zien hoe belangrijk dus hun voetbalclub is voor Napolitaan. Maar hoe uitzicht dat dan? Ja, het is een soort de euforie die, als je kijkt naar het afgelopen landskampioenschap, de weken daarvoor was het gewoon eigenlijk iedere dag daar feest. Gewoon, je moet je voorstellen dat die hele stad versierd was en dat nog maanden zo bleef. En dat ik daar ook mensen sprak toen ik daar net was van, ja, maar ik heb nu gewoon even niets om over te klagen. Gewoon, dat was het leven een soort, is perfect. Het leven is niet perfect. Daarom denk ik ook af en toe, ja, misschien is het ook maar goed dat het niet ieder jaar gebeurt of eens in de 5 jaar. Dat kunnen die mensen helemaal niet aan. En de stad al helemaal niet. En de stad al helemaal niet. Maar er staat la mano di Dio, the touch of God of the hand of God. Dat is ook Maradona. Die heeft ooit een keer, nou ja, als je de beelden terugkijkt, toch wel een twijfel. Daar zijn discussies over. En toen zei hij zelf, vrij geestig, van dat het de hand van God was. Maar dit is een film van Oscar-winnaar Sorrentino, die we kennen van La Grande Bellezza. En dit is het verhaal van zijn jeugd, jaren 80. En dan wordt eigenlijk op een prachtige manier verweven met geweldige beelden uit die stad zijn tragische verhaal dat hij op zijn 16e zijn ouders verloor. Omdat hij in de stad bleef, terwijl zijn ouders naar de bergen gingen, waar ze overleden aan een vergiftiging, kooldioxidevergiftiging. En hij bleef juist in Napels, omdat het kampioenschap aanstaande was. Dus het is een heel persoonlijk verhaal. Hij is een prachtige cineast, dus de beelden van hem zijn al geweldig. En dan heb je ook nog Napels en die Vesuvius. En hij staat op Netflix, dus voor veel mensen die een abonnement hebben te zien, een absolute aanrader. En ook, wel ironisch, want je zegt de maker is van Grande Bellezza, een ode aan Rome. Ja. En dit is in zekere zin een ode aan Napoli. Zeker. Dan die twee staan toch wel in schril contrast met elkaar, of niet? Ja, dat denk ik wel. Maar hij heeft toch altijd wel zijn Napolitaanheid omarmd. Dus hij zegt ook, heeft in al die interviews in de aanloop ook gezegd, dit is mijn meest persoonlijke film. Maar Rome is natuurlijk de grootste filmstad waar de meeste films worden gedraaid. Maar Napels komt daar wel in de buurt. Ik geloof dat de afgelopen 5, 6 jaar zijn er iets van 1000 series en films opgenomen. Ook omdat er vanuit het buitenland steeds meer aandacht en liefde komt voor die stad. Ja. Ik wil even ook naar die vulkaan waar je het, eerder over had. Hè? Vesuvius inderdaad, op de achtergrond. Maar er is ook nog een andere vulkaan, toch? Die supervulkaan. Ja. Hoe heet die de ook alweer? De Campi Flegrei. En dat is eigenlijk een wat minder scenografisch vulkaan. Het is een soort kraternetwerk onder de grond van 24 kraters. Nou ja, dat, ook al zie je het niet, het gevaar is dreigend. Want iedereen is bang dat deze supervulkaan op een dag gaat uitbarsten. Het is onrustig daar de afgelopen maanden geweest. En het is niet zozeer de vraag of hij gaat uitbarsten, maar meer wanneer. Dus dat kan ook nog wel even duren. Maar dit is een zogeheten supervulkaan. En er zijn daar ook al jaren allerlei evacuatieplannen, want er mensen wonen daar vrij dichtbij, die dan, als het op een gegeven moment echt onrustig wordt, iedereen daar geëvacueerd moet worden. Ook de Vesuvius is ook nog een actieve vulkaan, die kennen we van Pompeii, al wel weer een hele tijd geleden, maar daar kan het ook zomaar gebeuren. Dus dat zijn vulkanen die continu gemonitord worden. En misschien doet dat ook wel wat met de mensen. Denk je? Nou, ik weet niet. Het leven, het dansen op een vulkaan en toch een beetje, de emotionaliteit wordt daar wel eens aan geweten. Dat ze op vulkanische grond allemaal zijn geboren. Zou er mee te maken kunnen hebben. Een soort van pluk de dag houding ook? Zoiets, ja. Okay. Ja, dat staat dan ook wel weer in schril contrast met wat je eerder beschreef als we kijken naar de maffia daar. Hè, de criminaliteit. We zien het ook veel terug in films. Een van de films waar je ook al naar verwees, de Italiaanse maffia-serie Gomorra. Hoe zit er namelijk met een bella sirene? Sta là è tua arte. Quasi negandetta, non amore. Ik vind het altijd lastig, weet je wel. Als ik dan maffiafilms voorbij zie komen of series, denk ik, oh, moeten we het weer daarover hebben. Ja. Terwijl overstijgt dit deze serie Gomorra het clichébeeld, denk jij? Dat vind ik wel. Ja. Ik vind, ze hebben het op een lelijke en rauwe en armoedige manier neergezet. En treurige manier neergezet. Dat eigenlijk de einde, als je die kant op gaat, dat je ofwel in de gevangenis eindigt, ofwel vermoord, ofwel wordt vermoord. En dat er niet heel veel andere smaken zijn uiteindelijk. En wat je bijvoorbeeld bij The Godfather, daar wordt het nog heel erg met prachtige muziek en mooie kostuums en mooie feesten en iets gaafs neergezet. Dus ik vind dat het in al zijn lelijkheid goed wordt neergezet. Maar het verbaast me dan wel weer dat het toch ook een soort heldenstatus binnen Napels heeft gekregen. Dus je hebt nu het idiote dat, nou, Gomorra heeft heel erg gekeken naar de realiteit daar. Mm-hmm. Maar vervolgens is de realiteit weer Gomorra nagaan doen. Dus die noemen zich zoals die personages, nemen de tatoeages zoals die personages. Dus het heeft toch wel, ze hebben het misschien niet willen verheerlijken, maar dat is toch wel het resultaat geweest. Omdat ja, het zijn wel misschien voor tieners hele stoere mannen die daar in die serie rondlopen en die allemaal in allerlei one-liners praten. Maar dat is toch wel blijft weer balen. Wel weer balen, maar het blijft, vind ik, een hele mooie en goed geschreven serie. Zeker. Wat hebben de series, populariteit van deze series en de films nog meer met Napels gedaan, denk jij? Nou, ik denk dat het toch al heeft bijgedragen aan de populariteit van Napels als vakantiebestemming. En het stond natuurlijk jarenlang bekend als een hele gevaarlijke stad, maar dat is het echt al een tijd niet meer. Zeker dat centrum niet. En ik was er in juni voor het laatst. En toen keek ik echt met open mond dat mensen daar avocado met eieren zaten te eten op een pleitje. Dat is een hipster tent. Ja, precies, een soort hipster tent. Terwijl ja, echt een paar jaar geleden was dat echt nog out of the question. Kon je pizza en Napolitaanse dingen krijgen, maar niet dat soort. Geen havermelk. Geen havermelk, inderdaad. Dus dat is wel. Er zijn nu zelfs zorgen dat ze het Barcelona achterna gaan. Maar de populariteit, en ik denk, dat brengt ook een hoop geld en zichtbaarheid naar die stad. En misschien ook een grote schoonmaak in wijken die dat goed kunnen gebruiken. Ik uiteindelijk dat het toerisme vooralsnog heel positief is. Ja, dat is gewoon goed. Met z'n allen niet alleen maar blijven kijken op afstand, maar er ook gewoon met z'n allen massaal heen. Nou, massaal heen gaan. Maar ja, ik denk wel dat het is wat je krijgt. Ik was laatst in Barcelona. Het was niet leuk. Het is lastig. Hoor. Middenwegen zijn natuurlijk lastig. Maar vooralsnog vind ik het een absolute aanrader. Ja. En dan met z'n allen dansen op die vulkaan. Precies. Eveline Redmeijer, dank je wel voor dit gesprek. En wij gaan ook hier in de studio even dansen op die vulkaan. De Dijk hoor je met Dansen op de Vulkaan. De Nieuws-BV. De liefhebber van klassieke muziek en lijstjes wordt binnenkort weer door onze buren van NPO Klassiek verwend met een top 400. Vorig jaar bestond de top 3 uit deze nummers. Prachtige stukken, maar Grieg, Bach en Mozart zijn al honderden jaren dood. Wordt het niet eens tijd voor wat nieuwe muziek? Jan van Poppel, DJ bij NPO Klassiek, die vindt van wel wat je hier aangeschoven. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag. Ja, ik moest meteen denken toen ik dit onderwerp zag aan die, die toplijst op Radio 2, Top 2000. Bohemian Rhapsody, daar dacht ik toen aan. En toen dacht ik, ja, die staan ook altijd op 1. En iedereen is daar blij mee. Waarom niet veranderen wat goed is? Nou ja, je hoeft niet te veranderen wat goed is, maar het kan altijd beter natuurlijk. Kijk, die top 400, daar staan natuurlijk ontzettend veel. Er staat fantastische muziek in. Mm-hmm. Hele mooie klassieke muziek. Alleen het gros van die componisten is dood. Ik zat net nog even door de lijst te scrollen. Arvo Pärt stond vorig jaar op 6. Die leeft dan nog. En dan de volgende levende componist staat op plek 25. Ja, mag van mij wel wat meer levendigheid in die top 400. Letterlijk dus eigenlijk wat meer levendigheid in. Nou, heb je wat tips voor ons meegenomen, Jan? Wat jou betreft waar we op zouden kunnen stemmen. Laten we even luisteren. Jan, wie horen we hier? Ja, dit is Frank de Lange, of De Lange, dat is een artiestennaam. En dit is een stuk Tristesse. Ja, heel rustgevend. Ik vind het hele mooie muziek. Ook een componist, Nederlandse componist, die dus aan de weg aan timmeren is. En hij is bij ons langs geweest, ook in de podcast Kaart Klassiek, die we maken met al die hele nieuwe componisten in Nederland. En hij componeert dus vanuit kleur en vanuit beelden. Want hij heeft synesthesie. Ik weet niet of je dat kent. Wat is dat? Ja, dat is dus dat je, als je tonen hoort of woorden hoort, dan ziet hij kleuren. En die kleuren gebruikt hij om een stuk te componeren. Oh, zo. Dat heb ik alleen met cijfers. Oké. Dat kan dus blijkbaar ook. Dus daarmee componeert hij. En hij maakt super rustgevende muziek. Hij staat binnenkort 28 oktober ook in het Concertgebouw uitverkocht. Dus ja, hij is super populair. Nooit in die top 400 gestaan. Dus wat mij betreft moet hij daarin. Oké. Ik zag ook iemand voorbij komen in jouw top 3 die ik ken. Remy van Kesteren. Zeker. Met het nummer Amber. Ja, Jan, is deze harpist, hè? Want zo moeten we hem noemen. René van Kessel. Is hij nou de Mozart of de Bach van nu? Ik weet, als ik dat zou zeggen, weet ik niet wat voor app jij mij gaat sturen. Maar waarom niet? Kijk, er is niemand die de harp lelijk vindt, volgens mij. De harp is een fantastisch instrument. Je kunt geen kwaad met de harp, toch? Het is super toegankelijk. Ja. Maar ook harp staat heel weinig in die top 400. En al helemaal Remy van Kesteren, ja, dat is een van de grootste harpisten ter wereld. Wereld? Nou ja, hij heeft echt voor de grootste orkesten in de wereld gespeeld. Ja, dat is wel hard, trouwens, nu je het zegt. En tegenwoordig maakt hij wat meer modernere muziek, zoals je net hoorde, Amber heet het. En ja, wat mij betreft moet dat ook gewoon in die top 400. Want het is eigenlijk heel raar dat hij er helemaal niet in staat. Nou, het is vooral heel raar dat er geen muziek in staat van al die prachtige Nederlandse talenten die hier rondlopen. Begin maar een beetje de dagen waarom jij wat veranderingen erin wil. Ja, ik begin een beetje in te komen. Okay. En nog een favoriet van jou, Sarah Neutkens. Waar moet zij erin? Sarah Neutkens is echt een multitalent. Ze schrijft, ze is model en ze componeert. Maar ze heeft daar ook nooit echt, ze heeft ook nooit echt les in gehad. En ze, in het modelleren niet of in het componeren? Ja, beide niet, denk ik. Maar zij vertelde mij ook een keer, ja, ik doe maar wat. En dan komt er dit uit. Ik doe maar wat. Het klinkt heel doordacht, hoor. Ja, Jan, sorry. Ja, dat geloofde ik ook niet. Ik geloof het eigenlijk nog steeds niet. Want dit is super complexe muziek. Maar wel muziek die heel lekker in het gehoor ligt. Het is een saxofoon-octet. Nou, dat hoort, een octet betekent acht. Dus acht saxofoons. Ja? Dus dit is geschreven voor acht saxofoons. En ja, het klinkt gewoon als een hele zonnige middag in september. Zo heet het stuk ook, september. En ik vind het geniale muziek. Ik kan er heel weinig anders over zeggen. Ik ga jou nu een hele nare vraag stellen. Okay. Maar dit is gewoon zo. Het wordt Sophie's Choice in die zin. Mm-hmm. Stel, hè, deze nummers moeten er allemaal in. Dan moet er ook wat uit. Wat gaat eruit? Dit betekent mijn ontslag bij NPO Klassiek, denk Precies. ik. Maar wat mij betreft mag de Matthäus Passion van Bach gewoon er helemaal de uit. Matthäus Passion van Bach, gewoon helemaal eruit. Ja, wow. dat mag van mij gewoon... Hoor. Ja, sorry. Maar die mag er sowieso uit. En ja, weet je, het is ook niet aan mij, hè, om te kiezen wat er uit en in gaat. Ik kan alleen maar zeggen, dit moet erin. En dan nog is eentje, het, nog eentje. Ja, je wil er echt nog één, hè? Ja, doe dan ook maar gewoon. Ja, dan kan ik dat zeggen. Ja, doe maar gewoon het Requiem van Mozart dan. Requiem van Mozart ook eruit. Ja. Ik heb er nog eentje over. Moet er ook nog uit. Ja, want je wil Zullen we gewoon bij? Die hele top drie eruit gooien? De hele top drie er gewoon uit. Gewoon weg, de ochtendstemming weg, van weg, Mozart, weg, Griek, allemaal weg. Ja. Hey, daar krijg je ruzie over, hè, met je collega's. Want hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Nou, kijk, ik kan is niet ontkennen... Is iedereen te poren hiervoor? Daar zijn we mee bezig. Nee, ja, kijk, wat het is, er staat fantastische muziek in die lijst. En ik ontken ook helemaal niet dat die prachtige eeuwenoude muziek niet mooi is. En dat we het maar allemaal moeten vergeten. Want het is supermooi. En ook de componisten van nu bouwen voort op hun muziek. Hè. Dat is ook zo. Ze hebben er ook zo wat aan. Zo kun je het verkopen, eventueel. Ja, precies. Ja. Oké, jullie moeten daar nog een gesprek over voeren wellicht. Nou is het in de tussentijd stemweek voor de toplijst... Stel, er zitten gewoon mensen te luisteren... die zijn geïnspireerd om een moderne meester of meesteres te stemmen. Waar moeten ze zijn? NPOklassiek.nl/stem. Ja, zo makkelijk is het. En dan die drie toevoegen in het lijstje. Ja, precies, want dat wilde ik al vragen. Ja. Want die staan er dan niet tussen. Ja, die staan er nu wel tussen. Dus, heb jij er tussen gezet? Ja, ik heb ze er even tussen gezet. Je hebt je ze stiekem tussen gezet, zonder overleg? Ik heb er alvast even over op gestemd. En dan staan ze automatisch als optie. Zo werkt dat. Oké. Okay. Ja, je kent je wel. Het is zo makkelijk, joh. Ik denk dat jij helemaal niet ontslagen wordt. We komen helemaal niet meer van jou af, Jan van Koppel. Heel veel succes met jouw campagne voor moderne, klassieke muziek. Zeker. NPO Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. We doen het allemaal. Roddelen, omdenken, doordenken en terugdenken. Ja, geef maar toe. Jurgen van den Berg vraagt door. U heeft het zelf aan een lijf ondervonden, een jaar lang. Ja. Hoe bent u die tijd doorgekomen? Eenzaam. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Hoe kwam die eigenlijk aan die naam QB? Dat was de hond van de buren. En blizzards hadden ze uit het woordenboek geprikt. Zometeen om 2 uur. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Ster. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. NRV, nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, de spreidingswet is een politieke hoofdbreker, hè? De VVD-staatssecretaris wil beleid dat zijn eigen partij verwerpt. Ja, dat is hogere politieke wiskunde. En uiteraard bespreken we dat met ons politiek duo Kay en Van Joden dat straks. Maar nu eerst. De strafzaak over de gifmoord in Brabant is ten einde na de dood van de verdachte. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Katrien Straatman. De rechtbank stopt met de zaak rondom de Brabantse gifmoord. Die zaak draait om de dood in 2020 van een 65-jarige man, de Halsteren. In zijn bloed werd een hoge dosering zelfmoordmiddel gevonden. Zijn partner, Yvonne K., stond terecht in deze zaak, maar zij beroofde zichzelf deze week van het leven. Verslaggever Willem-Jan Johamsen van Omroep Brabant volgt de zaak. Goedemiddag, Willem-Jan. Goedemiddag. En dat die vervolgend jaar niet doorgaat, dat heeft vast direct te maken met de dood van de verdachte? Ja, het is heel simpel. Het wetboek van strafrecht is daar duidelijk in. Artikel 69, als je dood bent, als je overleden bent, kun je niet verder strafrechtelijk worden vervolgd. Nee. Dat betekent dat het hier tot een eindoordeel is gekomen vanochtend. Ja, want het was een spraakmakende zaak, hè? Of is het eigenlijk? Ja, zeker. Daar wordt tot op de dag van vandaag veel over gesproken. Want het is natuurlijk al bijna 3 jaar geleden. En in Halsteren leeft dat enorm. Want daar was het een supermarkteigenaar, deze Chris Grimwis. En Mia, zijn vrouw, die kort daarvoor aan een natuurlijke dood was overleden. Ja, dat waren bekende figuren in het dorp. Ja, ja. En hoe reageren de nabestaanden? Hebben die al gereageerd op het besluit dat niet tot vervolging kan worden overgegaan? Nou, die zijn tot nu toe altijd stil geweest. Ja. Ze hebben 1 keer een slachtofferverklaring gegeven in de rechtszaal, waarbij ze hun verdriet kenbaar maakten. Maar na afloop was er duidelijk een teleurstelling hoorbaar. En ik hoorde ook een diepe zucht achter mij, want ze zaten in de zaal te luisteren naar die hele korte uitspraak van de rechtbank hier in Breda. En daarna zag je ze buiten lopen en zag je de tranen en vielen ze elkaar huilend in de armen. Dus dat is als een schok gekomen, omdat ze met veel vragen blijven zitten. Ja. En dat is het gruwelijke van deze zaak nog. Precies. En er kan dus geen recht meer worden gesproken. Betekent dat deze zaak nu ook definitief gedaan is, deze gifmoordzaak? Ja, de strafzaak is tot een einde gekomen natuurlijk, omdat er wettelijke beperkingen zijn. Je kan niet meer een dode vervolgen, maar er is nog wel een civiele mogelijkheid, want er ligt nog een erfenis te wachten van een groot geldbedrag. Chris Grimwis was supermarkteigenaar, heeft die supermarkt verkocht, heeft veel geld gekregen. Zijn huis staat ook nog te kopen, dat moet €735.000 opbrengen. Ja, en dat kapitaal dat gaat volgens de erfenis, volgens die omstreden erfenis, dat testament van Chris Grimwis, gaat naar de dochter van de verdachte, die net overleden is. Ja. En daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn, maar we weten niet hoe dat gaat aflopen. Dus dat wordt vervolgd. Dat volg jij voor ons ook. Dankjewel, Willem-Jan Johams van Omroep Brabant. Chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht is aansprakelijk voor schade door PFAS-vervuiling in de omgeving, heeft de rechtbank Rotterdam bepaald. 4 gemeenten in de buurt hadden de zaak aangespannen. Ze zeggen dat ze schade hebben geleden en mogelijk nog lijden door de uitstoot van kankerverwekkende stoffen. Wethouder Tanja de Jonge van Dordrecht is blij met de uitspraak. Ja, dat betekent in ieder geval voor ons dat duidelijk is inderdaad dat die aansprakelijkheid er is. En het vonnis zegt ook heel mooi dat geen moer degene is die ervoor moet gaan zorgen dat het verwijderd wordt en schoongemaakt wordt. En dat is voor ons als 4 gemeenten heel belangrijk geweest. Want dat was natuurlijk wel het grote vraagstuk van hoe krijgen we het weer uit de leefomgeving? Hoe kunnen we voorkomen dat inwoners hun gezondheid achteruit zien gaan? Ja, want wat bedoelt u met schoonmaken? Waar moet ik aan denken? Aan water? Aan moestuinen? Ja, dit vonnis heeft betrekking op echt gronden. We hebben ook te maken met water, maar daar zullen waterschappen en Rijkswaterstaat ook hun eigen procedures mee moeten lopen. En dat is natuurlijk het mooie voordeel van vandaag. Als wij zijn in het gelijk gesteld, dat betekent dat ook voor heel veel anderen de mogelijkheid is ontstaan om op gelijke wijze te vragen van, wij hebben ook schade geleden, dat willen we ook vergoed zien. Waterzuiveringsbedrijven bijvoorbeeld? Dat zou kunnen. De waterschappen die ook het water schoon moeten maken, heel veel onderzoeken doen. Rijkswaterstaat, die ook op dezelfde manier het water kwaliteit moeten controleren. Ja, en voor omwonenden? Omwonenden geldt hetzelfde. Ook voor omwonenden geldt als zij zeggen, ik heb schade, ik kan iets niet. Nou, denk maar aan de moestuinen. Dan kunnen zij ook eenzelfde procedure starten. Ja, en er liggen natuurlijk heel veel aangiftes ook, meer dan 3000. Ik denk ook voor hen goed nieuws, ja. Maar dat laat ik verder aan hun advocaat over, die er echt kennis van heeft. Dat zei wethouder Tanja de Jonge van Dordrecht tegen verslaggever Josephine Trehi. Marco Borsato wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarige. De zanger wordt ervan verdacht dat hij een meisje onzedelijk heeft betast. In 2021 werd aangifte gedaan tegen Borsato. En na onderzoek van de Zedenrecherche besluit het OM nu de zaak voor de rechter te brengen. In Den Haag hebben klimaatactivisten van Extinction Rebellion opnieuw de A12 geblokkeerd. Het gebeurt al ruim 2 weken dagelijks, maar anders dan anders grijpt de politie nu nog niet in. Volgens burgemeester Van Zanen is dat een bewuste keuze. De acties van Extinction Rebellion tegen fossiele subsidies vragen veel mankracht van de politie. En in Staphorst komt dit jaar definitief geen lokale Sinterklaasintocht. De burgemeester heeft dat besloten nadat het comité dat de intocht zou organiseren zich onlangs al terugtrok. Het besluit heeft te maken met de problemen van vorig jaar, toen actiegroep Kick-out Zwarte Piet op de A28 belaagd werd door zwart geschminkte tegenstanders. Het NOS-journaal. Over een uurtje wordt in Amsterdam het restant gespeeld van Ajax-Feyenoord. Die wedstrijd werd zondag gestaakt nadat supporters vuurwerk op het veld hadden gegooid. Ajax stond op dat moment achter met 3-0. Vanwege alle ongeregeldheden is er vanmiddag geen publiek bij en de omgeving van het stadion is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Betekent dat iedereen preventief gefouilleerd kan worden. De harde kern van Ajax, de zogenoemde F-side, had een actie aangekondigd voor vanmiddag bij het station. Verslaggever Jeroen de Jager die staat ook daar. Jeroen, wat wilde de F-side of wat wil ze precies gaan doen? Ze hebben gisteravond op Instagram een oproep geplaatst. De eerste stap is afgelopen zondag gezet, schrijven ze daar. We gaan door in onwillekeurige volgorde. En dan noemen ze een aantal namen. Die van Sven Mislitat. Mislitat staat een vinkje al voor, die is weg. En dan ook nog Pierre Eringa, Georgette Slik, Annette Mosman. Leden van de Raad van Commissarissen die moeten weg. Maurits Hendricks moet weg. Jan van Hals moet weg, de interim-directeur. Tot morgen om 1 uur bij de Johan Cruijff Arena. Dus een actie hier is aangekondigd. Maar dat wordt heel erg moeilijk gezien alle politie die er is. En het feit dat het hier een veiligheidsrisicogebied is. Dus je ziet hier nauwelijks supporters op dit moment. Nee, nou supporters. En die komen er waarschijnlijk ook niet. Dat wordt gewoon bijna onmogelijk gemaakt. Dus. Ja, dat is echt heel lastig. Ik zie hier bij de hoofdingang staan een stuk of 8 beveiligers voor die hoofdingang. Hm. Waar ze afgelopen weekend naar binnen drongen. Er is politie te paard hier aanwezig. Er wordt inderdaad gefouilleerd. Het is heel erg lastig. Ik zag net 4... mensen, mannen die ik op grond van hun uiterlijk wel tot de harde kern, de F-site, had kunnen rekenen. Maar die stapten vervolgens in een politiebusje. Oh. Dus dat waren stille politieagenten die hier ook de boel in de gaten houden. Dus er zal hier denk ik weinig gebeuren. Oké, dankjewel Jeroen voor nu. En dan even naar de wedstrijd zelf natuurlijk. Die duurt straks nog zo'n 35 minuten. Zoveel was er nog over na zondagmiddag. En Andy Houtkamp die doet daarvan verslag. Andy, jij bent al in het stadion. Krijgen jullie nou wat meer zicht van wat zich buiten afspeelt? Ja, er is nog niet zoveel aan de hand, maar vooral veel beveiliging natuurlijk. En heeft dat ook invloed op de spelers, denk jij? Nou, dat laatste niet. Wat ik er zelf van gemerkt heb, ik ben heel vroeg hier naartoe gegaan om zeker te zijn, want we werden door Ajax ook nog eens op een parkeerplaats een minuut of 10 lopen van het stadion neergezet. En dat betekende dat we moesten lopen naar de hoofdingang. Daar was ik best wel wat bang voor. En ik doe dit nog niet heel erg kort, nee. Dit werk. Maar daar zag ik echt heel erg tegenop. En Ajax wilde niet dat wij op het binnendek konden parkeren. Dus nou ja, dat vind ik ook heel vreemd. Toen ik aankwam, zag ik inderdaad nog altijd die kapotte ruiten bij de hoofdingang. En heel veel politie en beveiligers. Wij konden naar binnen. En ik zit nu op mijn positie heel treurig om me heen te kijken. Ja. Want ik zie een geweldig stadion waar 55.000 mensen in kunnen. En dat is leeg. Helemaal leeg. Alleen maar hele harde muziek. Ja, ik hoor het op de achtergrond. Dat is raar, Andy, inderdaad. Nog even de wedstrijd zelf. Dus, hè, de opstelling zoals die zondagmiddag was. Is dat dezelfde vanmiddag? Ja, dat is wel dezelfde. Er is één klein veranderingetje. Manswerk, een speler van Ajax, is geblesseerd geraakt. En staat dus niet als reserve op de lijst. In zijn plaats staat Gods daar. Hmm. Dus heel raar, dus een mini-wedstrijdje zeg maar, van een half uur. Feyenoord staat met 3-0 voor. Wat verwacht jij ervan? Wat kan er gaan gebeuren in dat half uur? Nou, wat er ook gebeurt, ik hoop, en dat betekent niet dat ik voor Ajax of voor Feyenoord ben, maar ik hoop niet dat het nog gelijk wordt. Want dan zouden diegenen die dat afgelopen zondag hebben veroorzaakt ook nog hun zin krijgen. Dat zou wel heel erg verschrikkelijk zijn. En wat zou dat voor gevolgen hebben voor andere wedstrijden komende week? Want als het al zo makkelijk is om een wedstrijd te laten staken met makkelijk tussen aanhalingstekens, ja, dan wordt het een drama. Precies, dan zouden ze wel 3 keer moeten scoren, Ajax. Een half uurtje, dat wordt lastig, maar je weet het niet. Nou, we gaan het zien, we gaan het horen van jou. Dankjewel, Andy. Vanmiddag natuurlijk meer over die wedstrijd. Ajax-Feyenoord, die hervat de wedstrijd. De restanten er nog van. In het stadion, in de arena. En dan het weer om 10:50. Sluierwolken met geregeld wat zon vanmiddag. Met temperaturen tussen de 20 en 25 graden is het warm voor de tijd van het jaar. Morgen vergelijkbare omstandigheden met 19 tot 23 graden. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, kandidatenlijsten presenteren, flitsende congressen organiseren en ondertussen ook nog even snel over de spreidingswet debatteren. De tijd dringt. OO Den Haag. Om rust in de tent te brengen zijn daarom bij mij aangeschoven politiek duider Peter K. en de hoofdredacteur van Jo.nl, Francisco van Jolen. Welkom, heren. Dank je. Welkom. Ik bedoel, goedemiddag. Goedemiddag, welkom. Alles welkom, tegelijk. Hey, eventjes over de Tweede Kamer en die spreidingswet. Hè, vlak voor de verkiezingen snel behandelen. Die wet die moet, even voor de mensen die het helemaal hebben gemist, die moet gemeenten verplichten om asielzoekers op te nemen. Sommige partijen zien dat helemaal niet zitten, waaronder de PVV. En die had een creatieve manier bedacht om de boel te saboteren. 6 uur spreektijd aanvragen voor een debat. Maar dan moet je het wel volhouden. Interruptie van mevrouw Piri. Meneer Markshauer. Ja, voorzitter, lichte teleurstelling moet ik zeggen. Want de PVV-collega had hier ingetekend voor 6 uur. Hij heeft 2 uur en 5 minuten inclusief interrupties volgehouden. Ja. En laat ik in ieder geval voor de handelingen noteren dat de heer Markshauer niet de eerste man is die zijn uithoudingsvermogen heeft overschat. Francisco en Peter, hoe zit het met jullie uithoudingsvermogen? Nou, kijk, ja, ik heb geleerd dat een campagne die leer je in bed, die win je in bed. Oh. Dat is een wet voor de. En ja, voor mij wordt het ook een lange campagne om hem goed op de voet te volgen. Dus ik lig zoveel mogelijk in bed. Ik krijg zoveel informatie in één keer. Ja, wauw. Ja. Francisco, ik vroeg gewoon naar het uithoudingsvermogen. Hè? Het uithoudingsvermogen. Nou, het was eigenlijk vooral hier het inschattingsvermogen, zou ik zeggen. Dat het probleem was van de heer Mark Schauer. Zelfoverschatting, nou, denk je? Ja, nee, kijk, omdat hij kijkt dan naar die Amerikaanse Netflix-series. En daar hebben ze inderdaad van die filibusters. Dat ze urenlang. Maar daar mogen ze alles zeggen. Dan kunnen ze ook de Bijbel gaan voorlezen. Het gaat erom tot je erbij neervalt. In Nederland is het zo. Je mag wel lang praten, maar het moet wel over het onderwerp gaan. Nou, en hij was kennelijk na 2 uur uitgeluld over zijn onderwerp. Ik zou zeggen, dan ben je toch niet zo'n goede politicus. Want geef de onderwerpen die mij bezighouden. En ik neem aan ik dacht, geef dit onderwerp aan mij en ik praat er 6 uur over. Als Peter K. wielrennen of politiek of zo. Ja. Die man die kan gewoon 8 uur achter elkaar doorpraten. Dat is geen enkel probleem. Nou, ik denk dat je wel wint. Zou je tot vannacht door kunnen praten, denk je? Nou, ik heb toevallig een keer een cursus gegeven over zoeken op internet. Dat is wel heel lang geleden, maar die duurde 12 uur achter elkaar. En ik kan je verzekeren dat ik daar het grootste deel van de tijd aan het woord was. Dus dat is dat als je ergens van begeesterd bent, dan kan je daar ook wel. Ik zou nu ook wel makkelijk nee, tot 4 uur kunnen doorgaan. Nee, stop. Nee, ik wil dit niet. Ik wil niet Francisco 8 uur achter elkaar nu horen. Dat hoor ik zo vaak, hè. Helaas. Maar ik wil het wel over het debat hebben. Francisco, hoe gaat het debat tot nu toe? Ja, nou ja, het is een beetje een raar debat in die zin dat de staatssecretaris van de Burger, die is een hele goede, die staat er ontspannen, relaxed, die staat er bij de houding, wat er ook gebeurt. Ik ga gewoon door. Hij begon te zeggen, jongens, ik ga dit debat behandelen in 8 blokjes, want hij beantwoordt eigenlijk de vragen, 8 blokjes. En na 2,5 uur was hij halverwege het eerste blokje. Dat is ongeveer hoe het gaat. Omdat hij heel de tijd onderbroken wordt door mensen die ook allemaal filmpjes willen natuurlijk opnemen, want die komen dan met van die beide handen opmerkingen. En dan moet er weer even wat gezegd worden. Dan gaat hij daar weer op in. Welke mensen doel je? De mensen in de Tweede Kamer. Ik kan op het ogenblik geen namen noemen, dat weet Peter K. wel. Nou, Don Seder is een mooi voorbeeld. Die ging hem even voorleggen. Kijk, de vraag is de hele tijd, wie staat hier nu voor ons? Is dat staatssecretaris van de Burg of is dat Erik van den Burg, het Kamerlid die op de lijst staat voor de VVD en de Kamer ingaat? Omdat die man heeft twee verschillende standpunten. Die heeft een soort schizofrenie die daar staat uit te stralen. En dat proberen ze de hele tijd te benoemen. Juist. En dat Jasper van Dijk zei dat eigenlijk wel mooi, vond ik. Dat die zegt hij van, ja, dan ga je straks flyeren voor de VVD. Ja. En dan hebben ze zeker voor jou een aparte flyer gemaakt waar het standpunt anders is dan van de rest van de VVD. Ja, precies. Maar even terug naar Don Seder, wat jij noemde, Peter. Laten we heel even luisteren naar hoe de staatssecretaris daarop reageerde. De staatssecretaris maakt geen enkel voorbehoud op wat dan ook, want de staatssecretaris niet. Erik van den Burg heeft geen enkel voorbehoud gemaakt op het verkiezingsprogramma van de VVD. Ja, dus als zijn wet er doorheen komt, is dat in ieder geval niet dankzij zijn eigen VVD. Hè? Zij zijn sinds de kabinetsval Falikant tegen deze wet. Nou, Don Seder die vroeg hem dus net wat hij als staatssecretaris vindt van het standpunt van zijn partij. Hij antwoordt dit. Het lijkt me een onwijs ongemakkelijke positie. Ja, zeker als je ook nog dat beeld herinnert van de val van het kabinet, weet je wel. Dat was de mooiste foto na de val van het kabinet. Was Erik van den Burg die daar in de Trevenzaal nog zat, met zijn handen voor zijn ogen. Omdat hij gewoon al dat werk voor die wet en voor het asielbeleid, waar hij mee bezig was, in elkaar zat donderen, heel hard. Ja, ik zie hem nog huilend op de camera. En nu staat hij blijmoedig, zoals altijd, twee standpunten te verkondigen. Dus als staatssecretaris ben ik helemaal voor deze wet. Vind ik hem ook heel noodzakelijk. Maar ik begrijp volledig het standpunt van de VVD die tegen deze wet is. En zo gauw ik zelf in de Kamer zit, ben ik ook weer tegen deze wet. Hoe is het mogelijk? Je ziet dat die man een hele goede politicus is. Zoals hij er ook in slaagt. Nou ja, heel de tijd, hij was een van de meest, niet zo te zeggen succesvolle, maar hij weet dat dossier nog een beetje behandelbaar te houden van als staatssecretaris, wat al heel knap was. En hij staat er ook mond en hij staat er met, mij gaat niks gebeuren gewoon. Dus ja, hij begint ook op een gegeven moment over vakantiefoto's en zo, dus het maakt hem allemaal niet zoveel uit, geloof ik. Die indruk wekt hij van al die aanvallen. Terwijl we weten hoezeer hij begaan was met dat verhaal en hoezeer hij het wilde. En ook al die burgemeesters in het land, heel veel burgemeesters willen heel graag dat die spreekwet komt, omdat ze dan kunnen uitleggen aan de bevolking. Kijk, we moeten zoveel mensen opnemen. Kan niet anders. Komt niet door mij, maar het komt door de landelijke overheid. Ja. Nou ja, de Tweede Kamer zal de wet wel doorkomen, maar de Eerste Kamer blijft toch echt een grote vraag. Goed, we gaan het zien. Pieter Omtzigt dan en zijn partij Nieuw Sociaal Contract presenteerde gisteren als een van de laatste grote partijen hun kieslijst. Francisco, welke naam viel jou op? Ja, dat was mij viel een. Dat was de nummer 17, als ik me niet vergis. Rozan Hertzberger, columnist van NRC. En vooral omdat hij, dat is een goede columnist in de zin dat zij enorm weet te polariseren. Je hebt dus mensen die fan van er zijn en de andere lezers die hangen in de gordijnen als ze schrijven wat ze leest. En ja, dat is als columnist misschien een hele goede kwaliteit, maar je kan je afvragen of je daar in de Tweede Kamer ver mee gaat komen. Dus die viel mij op. Ook omdat, dat lijkt me iemand die geen blad voor de mond neemt. Je zit daar in een nieuwe club, je hebt daar een nieuwe fractie, hij gaat een enorme fractie krijgen. Ja, dat moet Pieter Omtzigt allemaal bij elkaar zien te houden. En zijn leiderschapskwaliteiten, daar kunnen we ook al wat bedenking bij hebben. Dat is natuurlijk het grote geheim van Den Haag. Ik behoor niet tot de parlementaire pers, dus ik kan er wel over schrijven. Maar Pieter Omtzigt kan totaal geen leiding geven. Maar denk je dat hij een stoorzender is? Nou, daar gaan conflicten ontstaan. Als ik hoor hoe Pieter Omtzigt met mensen omgaat, wat toch wel gemakkelijk onder de definitie grensoverschrijdend gedrag zou vervallen. Je hoort dat hij woedeuitbarstingen heeft. Ja, er worden mensen ontslagen om minder, laat ik zo zeggen, dan wat ik over Pieter Omtzigt hoor, hoe die reageert op mensen. Dan zeg je nogal wat. Je zegt grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag niet in het strafrechtelijke zin, maar gewoon in de omgangsvormen dat je dingen doet. Waar, als ik dat tegen jou zou doen, zou je niet met mij praten. Laat ik het zo maar zeggen. Maar dat hoor jij? Van wie hoor je dat? Dat hoor je dan. Ja, dat kan ik niet zeggen, maar dat heb ik begrepen. Dat is, en ik ken één geval uit eerste hand, maar er zijn meer gevallen. En dat gaat dan dus niet om afgrijzelijke dingen, maar wel het soort woedeuitbarstingen waarvan wij tegenwoordig zeggen, die zijn onacceptabel. En ik vind het heel opvallend dat er nooit wat over geschreven wordt, je hoort er nooit wat over, terwijl iedereen het er wel over heeft. Maar mensen, het is natuurlijk toch Sint-Pieter. Hij is toch een beetje de heilige tot nu toe in Den Haag. Niemand durft hem aan te pakken. Dus ja, dat gaat op een gegeven moment mis, lijkt mij. Of hij moet allerlei gedragsveranderingscursussen gevolgd hebben, waardoor dat niet meer gebeurt. Ja, ik vroeg jou naar de naam die jou het meest opviel. Ik ben dus geïnteresseerd naar de combinatie Rozanne Hertzberg en Pieter Omtzigt. Ben jij naar geïnteresseerd, wat dat gaat opleveren. Peter, welke naam voor je volgens jou? Nou, ik vond die mevrouw Palmen wel opmerkelijk. Dat is de vrouw die als een van de eerste in het ambtenarenapparaat heeft gezegd van dat gaat van alles mis bij toeslagen. En dan moeten we achteraan, die heeft een nota geschreven, en die nota is nooit op de plek beland, nooit bij de ministers, maar onder de pet gehouden. Mm-hmm. Op zich niet verwonderd dat die zich aansluit bij Pieter Omtzigt. Maar dat, dat is wel een naam die dat hele toeslagenschandaal boven de markt. Belangrijk is geweest. Yes, ook is verhoord. Klokkenluider door de enquêtecommissie toen. Ja. En dat is wel iemand voor wie je bewondering kunt hebben. Omdat zij als eerste aan de bel heeft getrokken. Ja. Dus dat is een interessante persoon. Ik ben benieuwd naar hoe die het gaat doen daar. Hoe zij zich gaat manifesteren. Laten we even verder duiken in de lijst van Pieter Omtzigt. Dan zien we vooral rechters, topambtenaren en oud-Kamerleden. En dit is wat Pieter Omtzigt er zelf over zei gisteravond. Je kunt dit alleen met experts doen. Je kunt alleen met mensen die precies weten hoe het recht werkt, het recht veranderen. Daarom hebben we bewust in de top van onze lijst topkandidaten uit die sectoren gezet. Ja, Francisco Omtzigt kiest dus vooral voor hoogleraren. Eventjes als we dat afzetten tegen bijvoorbeeld een BBB... Hè, die vooral mensen op de lijst heeft staan met voeten in de klei. Wat gaat beter werken, denk jij? Nou ja, dat is het lastige is dat politicus is zo'n raar vak. Het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat je achtergrond is. Je hebt lui die een academische opleiding hebben die goed politicus zijn, maar je kan ook poffertjesbakker zijn, bij wijze van spreken, en goed politicus zijn. Maar je moet toch kennis van de materie hebben? Nou ja, maar die kan je gewoon tot je nemen. Het ligt er, kan je dat snel opnemen? Daar gaat het niet om. Sterker nog, je merkt vaak dat experts gehinderd worden in hun kennis, met hun kennis, met het nemen van besluiten, dat hindert ze daar alleen maar mee. Gehinderd worden door deskundigheid kan ook, zoals je niet gehinderd kan worden door deskundigheid. Hier kom ik even niet meer uit. Dus jij bent het, laat ik zo zeggen, expert te zijn. Zo hou je het wel achter je voel. Een goed voorbeeld is Plasterk. Werd alom geroemd toen hij wetenschapper was. Ja. Ging de politiek in. Ja, is een van de slechtste ministers die we ooit gehad hebben. Dus dat is geen enkele garantie. Okay. En daar gaat het ook niet om in de politiek. Dat is voor die experts, voor dat weten waar het om gaat, heb je al die ambtenaren. Dat is wat je moet kunnen aansturen. Een goede minister, dat begrijpen mensen over het algemeen veel, hoeft helemaal niks te weten van het onderwerp waar hij mee bezig is. En hij moet wel goed besluiten kunnen nemen. En dat doet hij op basis van de informatie die hij krijgt. En kan je zeggen, dat zal Peter ook hebben. Je praat wel eens met een politicus. Dan weet je dat het gaat. Je vraagt wel eens aan een politicus iets. Dan weet je dat hij over dat onderwerp niks weet. Bijvoorbeeld omdat dat net gebeurd is. En dan vraag je toch een reactie. En dan krijg je toch een zinnige reactie. Gewoon uit de losse pols. Ook al weten ze eigenlijk niet precies waar het om gaat. En dat is politiek. En dat is heel erg bijzonder. Om daar ook nog eens een keer een soort van gevoel bij te hebben. Is dat zo, Peter? Ervaar je dat zo? Nou ja, dat kan. Dat heel ervaren politici kunnen heel snel een adequate reactie geven. En dat zie je natuurlijk ook in talkshows of zo. Weet je wel, dan leggen we zo precies voor wat ze niet zien aankomen. Maar lekkere one-liners is toch wat anders dan echt gewoon kennis. Nee, maar dat inhoudelijk een goede reactie. Dat is waar. En daarom zie je ook vaak, als er zo'n rapport komt, bijvoorbeeld als over Groningen, het kwam met 1800 pagina's enzovoort, dat er ook een aantal mensen zeggen, nou, wacht even, ik neem even de stof tot me. Ja. En dat is natuurlijk wat we eigenlijk moeten willen. En niet even de vluchtige reactie en de slimme one-liner. Nee, maar je hebt wel lui die snel moeten kunnen beslissen op basis van heel weinig informatie. Ja. Maar goed, wat die deskundigen van al die zware lijst al om zich betreft, dat is natuurlijk maar de vraag of dat nou beter gaat zijn dan die BBB-lijst. Dat is, is maar... Dat is de vraag, dat moet de praktijk uitwijzen. Om het allemaal in één bij elkaar te houden. En met heel veel mensen, heel veel uitgesproken figuren, heb je ook uitgesproken meningen die misschien niet... Het is nog een beetje onduidelijk welke kant die partij nou programmatisch opgaat. Ja. Aan de screening zal het in ieder geval niet lichten. Dat is ook het rare trouwens. Een heleboel van die mensen staan dus op de lijst, maar weten nog niet wat het programma is. Ja, ook dat nog. Pieter Omtzigt heeft zijn kandidaten heel goed doorgelicht. Ik weet of jullie dat hebben jullie natuurlijk wel door. Hij was het hele weekend heel druk bezig in een landhuis in Doorn. Is hij met iedereen in gesprek gegaan. Bij NOS zei hij er dit over. Met welk gevoel gaat u nou naar huis na dit soort dagen? Nou, ik ben heel blij met de kandidaten die ik tegengekomen ben. Echt onder indruk van een aantal mensen. En voor de rest ben ik totaal back off. Omtzigt was dus back off. Ja, Peter, bij mij gaan dan echt de alarmbellen weer helemaal rinkelen. Gaan allemaal af. Want hij gaat toch niet weer over zijn grenzen heen? Nou ja, dat is het eerste waar ik aan denk. Nou ja, dat is ook wel de vraag of hij deze campagne goed gaat volhouden. Want er komt zoveel spanning bij kijken. Ik maakte net al even de opmerking van een campagne wie je in bed. Nou ja, deze man... Ja, zo, dat is, maar ja, dat is, dat bedoel je mee, slapen toch, hè, Peter? Daar bedoel je slapen mee. Uitrusten. Dat bedoel jij, uitrusten in bed. Volle 8 uur maken in bed. Ik snap het. Dus jij zegt, krijgt hij wel genoeg rust? Ja, dat jij dat alles interpreteert. Nee, dat is niet zijn lezen. Hij zit hier helemaal met een rood hoofdje. Mensen zetten de camera aan, die zit hier helemaal te blozen. Peter Kees. Anyway, Maar dat is hij heeft het gewoon enorm druk natuurlijk. Met het selecteren van die mensen, met het programma vaststellen. En er komt zoveel campagnewijzig op hem af. Peter, je bent echt zo naïef. Oké, goed. Of hij wel genoeg rust krijgt dus. Ja. Maar dan denk ik ook van, tegelijkertijd. Hij is op dit moment wel actief, back-off. Maar tegelijkertijd bezig met van alles en nog wat. Gisteren zei hij bij zijn presentatie... kan jullie ook niet ontgaan zijn. Je kunt problemen pas echt goed oplossen als je aan de formatietafel zit. Toen dacht ik in één keer, deze man wil ook in één keer mee gaan regeren. Is dat ook echt zo, denk jij? Nou, als je kijkt naar wat er de afgelopen week is gebeurd... rond de partij van Pieter Omtzigt en hemzelf... dan begin ik er wel steeds meer in te geloven. Want herinner je nog dat hij nog heel lang heeft getwijfeld... of hij überhaupt die stap zou zetten? Het was heel spannend. Zeker, heel spannende cliffhanger. Iedereen wilde het. Toen kwam er de boodschap, ik ga het doen. Mm-hmm. Maar ik wil niet te groot worden. Ik wil hooguit in een paar districten meedoen. En misschien met 5 zetels de Kamer in. Maar niet te groot, want dan is het wel te gevaarlijk. Dan ontpost zo'n partij meteen. Inmiddels zien we 44 kandidaten. Doet hij landelijk mee en heeft hij wel degelijk het plan... om gewoon volledig ervoor te gaan. Ik denk dat de volgende stap makkelijk te zeggen te zijn. Ik heb er eigenlijk geen twijfel meer over. De volgende stap is dat hij zegt, ik wil graag meeregeren. En die premierskandidaat, ik voorspel je dat hij dat toch echt zelf is. Maar moet je eens opletten dat er dan wat raars gebeurt. Want je hebt twee nieuwe politici die voor gevestigde partijen de arena betreden. Dat is Dylan Jessogus en Frans Timmermans. Die moeten heel lang mee. Die willen nog, die gaan niet, dat is geen experiment. Die moeten nog wel wat langer mee. Dus gaan die het experiment aan om met twee nieuwe partijen, NSC en BBB, die allebei heel onzeker zijn, maar waar je niet weet wat er van overblijft, om daarmee, zoals Peter, niet in bed, maar daarmee in een coalitie te gaan stappen? Nou, ik heb zo'n vermoeden dat Frans Timmermans dat niet heel verleidelijk gaat vinden om met BBB en Omtzigt in een coalitie te stappen. Ik zie dat nog niet zo snel gebeuren. Nee. Zijn klimaatagenda en zo. Dus... Nou ja, dat zou eerder mogelijk zijn. Ach, programmatisch lijken die partijen iets dichter bij elkaar te liggen. Alhoewel Pieter Omtzigt natuurlijk wel het hele bestuurscultuur wil omvormen. En dus je gaat altijd middenin heeft gezet. Ja, dus je gaat... Je komt er niet uit. Volgend jaar rond deze tijd hebben we weer verkiezingen. Ik zou niet weten hoe dat anders moet. We gaan het zien. Ik wil jullie bedanken. Politiek duider voor BNNVARA, Peter K. en Francisco van Jolen, hoofdredacteur van Jo.nl. Ik ga even bij de buren kijken, want wie zit daar bij Bureau Buitenland? Goedemiddag. Ja, Natasja. Sophie hier. Ja, het geweld leidt op in Mali, vertel ik je dan meteen maar. Waarnaast jihadistische groeperingen nu ook Touareg-strijders de wapens opnemen. Okay. En de wederopbouw in Marokko na die verwoestende aardbeving. Onze correspondent Samira Jadir is terug en praat ons bij. Heel goed, serieuze zaken daar. Bij Bureau Buitenland vanaf 2:30. Wij zijn er morgen weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Dag. Scholt Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Scholt Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar scholt.nl. Morgen bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver Marjolein van Heemstra de schaduwwereld van het grensoverschrijdend gedrag. Soms wordt de grens duidelijk overschreden, maar soms is het vaag. Overheerst angst of ongemak? Hoe kunnen we leren dit schaduwgebied te navigeren? Grensgevallen. Morgen bij Human om 10:50 op NPO 2. Klus en bespaar dit najaar. De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Deze zaterdag 20% korting bij aankoop vanaf 10 euro. Vraag naar de voorwaarden. Klussen met korting? Hubo helpt. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun.